राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 8 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता। राम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हमारा बंधन क्या है? हमारा बंधन हरेक भाई को सोचना चाहिए कि हमारे बंधन क्या है। हम जो संसार के साथ संबंध रखते हैं यही बंधन है। ये संबंध भगवान के साथ रखें तो खुल जाएगा, क्योंकि भगवान के हम अंश है, भगवान हमारे अंश ही है। हमारा साथ भगवान के साथ है सदा से ही, वो साथ छूटेगा नहीं कभी। हम भूल जाएंगे ये बात अलग है, परंतु संबंध छूटेगा नहीं। संबंध में तो इतना कह सकते हैं कि भगवान भी तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते, और संसार के साथ संबंध आप जोड़ सकते नहीं, जोड़ सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं, अरे भगवान साथ तोड़ सकते ही नहीं। परंतु नहीं रखते हुए, नहीं सकते हुए भी संसार के साथ संबंध है, वो संबंध ही बाधक है और कोई बाधक नहीं। ये मेरी स्त्री है, माना माता है, पिता है, भाई है, संबंध है, मेरे है, मेरे है, ये मेरा मेरा बांध करके संबंध है नहीं। समझेगा रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता ही नहीं किसी जाति से। केवल बंधन बंधन होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं फायदा है। और परमात्मा का संबंध टूट सकता नहीं किसी तरीके से, केवल आप नहीं माने बस इतना ही है, इस वास्ते बंधन है। भगवान के साथ संबंध मानते नहीं, भगवान के साथ संसार के साथ संबंध मानते हैं, इसी से बंधन कोई नहीं है। अपने अपने को विचार करना चाहिए कि मेरा संबंध किसके साथ है, बुराई के साथ है, भलाई के साथ है, भगवान के साथ है, संसार के साथ है, मैंने अपना संबंध किसके साथ जुड़ा है। दूसरा हमारे साथ रुकवा नहीं, दूसरा मेरे साथ संबंध जोड़ दे बांधेगा नहीं, बांधेगा वही जो हमने संबंध जोड़ रखा है। हमने एक किसी साथ में जो कि जिस साथ रह सकता नहीं, संबंध रह सकता ही बन सकता नहीं, रख सकते ही नहीं, किसी हालत से रख नहीं सकते, उसके साथ संबंध जोड़ा है। और किसी संबंध तोड़ नहीं सकते किसी तरह से ही, उसे तोड़ रखा है, बस यही है। अगर इस बात को ठीक समझ लें, ये संसार के साथ संबंध संबंध बनाई है और भगवान के साथ संबंध है। संबंध में ही बंधन क्या है? संबंध स्वरूप संबंध शब्द होता है दुष्ट, दो में रहता है, दो में संबंध एक अन्य दो का संबंध होता है, दो में रहता है। दो में रहता हुआ भी जो हम संबंध मानते हैं वो बनता है, दूसरे संबंध हमारे साथ रखे हम नहीं रखे तो हम बंधेंगे नहीं। आधा आध आधी चीज है बांधने वाली, ये सुनना का आधी चीज है। हमने जो संबंध मान रखा है वो बांधता है, हम अगर संबंध ना रखे तो हमारे बांधे नहीं, सब संबंध कितना ही गंदे। संत महात्माओं की बातें सुनी है, वे समझे जाते हैं तो हमारा संबंध एक के साथ, एक के साथ रहता है, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ, और ज्यादा नहीं कर सकते। और संतों का संबंध जानू के साथ है, जानू के साथ जितने सुनते हैं सब संबंध मानते हैं। हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी जी छोटे छोटे छोटे जाते हमारे संबंधी आए, हमारे संबंधी हमारे संबंधी, परंतु स्वामी जी अगर संबंध जोड़ दे तो रोएंगे वे, हमारे संबंधी दुख पड़ गया, उसमें घाटा हो गया, ऐसे हो गया, बड़े दफा हो गया, राजी नाराज होते बंदे रहेंगे खूब बढ़िया रीति से, फिर संबंध चेदार चेली बना देना हमारे लिए हमारे शामो पाओ बढ़िया बंदर अच्छी तरह बसिया बनता है एकदम। और संबंध हमारे साथ हजारों लाखों आदमियों का हो जाए हम संबंध मानते नहीं, सत्संग ही नहीं बना, चेला तो नहीं मानते, चेला नहीं मान रहे, हमारे सत्संग ही मान ले तो भी बंद हो जाएगा, हमारे सत्संग ही हमारे ही हमारे भी अच्छे लगेंगे, हमारे सत्संग अच्छे नहीं लगे दूसरे दूसरे को आ जाते ये अच्छे नहीं लगते, हमारे ही अवे हमारे बाबा बस फंस जाएंगे बस। और हमारे से हो आवे तो मोज, नहीं आवे तो मोज, हम संबंध जोड़े प्यार से स्नेह से बात करो, मजदूर की बात करो, पर भीतर से संबंध जोड़े हम बंधेंगे ही नहीं, बड़े प्रेम से बात करें, प्रेम से स्नेह से सुख दुख से सुख से करें, पर भीतर संबंध जुड़े हमारे हमारे कहा है, ये संबंध हमारे साथ रह सकता नहीं, केवल बंधन बंद करेगा और कुछ फायदा कोई फायदा नहीं। हमारे सत्संग कहीं चले जाएंगे दूसरी सत्संग में तो दुख हो जाएगा, यदि वो हमारा सत्संग देते चले गए और समझेंगे मूर्ख है समझे नहीं, हमारा बढ़िया है सत्संग, हमारा बढ़िया है वो घटिया है, बंद गए खूब बढ़िया रीति से, बढ़िया रीति से चकरे गए बढ़िया और घटिया हो हमारा और हृदय रहो, हमारे सत्संग हमारे सत्संग जैसा जाए तो वो नाश करना, हमारे खुदा करना और बैर करना विरोध करना, वहां क्यों गए दूसरे सत्संग में क्यों गए, जो समझ कम समझ नहीं है। घर घर जो अपने स्त्री है, माता पिता है, भाई भौजाई है, खास कपनी क्या है, माँ बाप भाई भौजाई स्त्री पुत्र, ये खास संबंधी है, काका बाबा ये दो नंबर गए, उसके साथ संबंध है उससे कम संबंध नहीं है। हमारे सत्संग है हमारे सत्संग चले गए क्या करें, रोने को बंद किया, रोने की सामग्री है तो कोई सामग्री है तो दो पाओ को हाथ कुछ नहीं आएगा, फंस हो गए बाबा। इस तरह से साधु से मारे साधु को मारा मारा मारा सब मारा मारा फंस गए मारा, ये एक अच्छी बात सत्संग बढ़िया बात मिलती है, बात होकर काम में लाओ तुम्हारा ही मुक्ति, साधुओं की मुक्ति, दूसरों की मुक्ति, फायदा ही फायदा, संबंध जोड़ पड़े पशु जोड़ पड़े। इस वास्ते हरेक आदमी को ये जोड़ना चाहिए कि हमने संबंध किसके साथ माना है। जड़ चीज बाधक नहीं होती, बाधक यही मानते हैं जड़ चीजों के साथ है संबंध हमारा, वो जड़ चीजें बाधक है। जड़ चीजें बाधक चीजें बाधक है, बाधक संबंध है। हम संबंध नहीं जोड़े तो कोई बाधक नहीं, बाधक ही नहीं माने, बाधा ही नहीं। संबंध क्या है? संबंध है भगवान को लेकर, वो नहीं छोड़ेगा, वो बांधेगा नहीं। आपका हमारा संबंध भगवान को लेकर है। आप बताओ और क्या संबंध है? बताओ आप इतने बैठे बताओ, आपका हमारा संबंध सिवाय भगवान ने क्या है? क्या लेना देना आपके साथ? क्या हमारा संबंध? रुपयों का है, स्त्री पुत्र का है, मकान का है, क्या है? हमारे साथ संबंध भगवान के संबंध से है। भगवान की बात कहते हैं हम सुनते हैं भगवान की बात, तो दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। आप भी मुक्त हो जाए, हम भी मुक्त हो जाएंगे। संबंध जोड़ लोगे, मेरे कर लोगे, फंसे होंगे। विश्वास से और फंसे नहीं, मौज से बात करें धीरे धीरे से। इस वास्ते सदा याद रखना कि मैंने संबंध किसी के साथ जुड़ा है। अगर अपने संबंध जोड़ दिया तो बस बंधन हो गया, बैर विरोध हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, बैर हो जाएगा। राग और द्वेष ये दो है तो यश परिपंथ न हो इन यश इंद्रिय द्वेष व्यवस्थित हो तो न बसमा करते तो ऐसे परिपत्ति लो। यही तुम्हारे मार्ग में लुटी रहे हैं, ये बात में है। संबंध जोड़ा रहा है बस, राग देश मेरे बस सब नरक सब त्यार है, बंधन सब त्यार है, और एक भगवान का संबंध है। आप समझो इतने बैठे हो, सिवाय भगवान के आपके हमारे क्या संबंध? भगवान की बात सुन ले, हमारे में फायदा है, आपको भी फायदा है। संबंध भगवान का वो है, आप हमारा आपका संबंध नहीं, परमात्मा का संबंध है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। परमात्मा की बात करें अच्छी लगेगी, परमात्मा की बात अच्छी लगेगी, परमात्मा का संबंध है। परमात्मा को छोड़कर हमारा कोई संबंध नहीं आपके साथ, आपका संबंध हमारे कोई नहीं। तो भगवान का संबंध उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला है भगवान के साथ। ये बात मेरे समझ में आती है। आश्रम आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, समझ में आती है कि हमारा संबंध है, ये संबंध है, बंधन यही है। नाशवान चीजों के साथ संबंध है ये बंधन है, अविनाशी के साथ संबंध है ये ठीक है। वो तो है हमारा, वो तो भगवान के साथ, वो टूटेगा नहीं और ये होगा नहीं, ये टिकेगा ही नहीं, ये तो टिकेगा ही नहीं, वो मिटेगा ही नहीं। इतना फर्क है, भगवान से मिटेगा नहीं। आप भूल जाओगे नहीं, आप भूल जाओ, भगवान को याद ही ना करो। भगवान को संसार से भगवान ना उठाना चाहो, उठा दो जाओ, टूटेगा नहीं, संबंध छूटेगा नहीं। वो जब करोगे तब तैयार, आप तोड़ दोगे तो बंद में पड़ जाओगे। अरे भगवान का संबंध है, अरे भगवान के संबंध से संबंध है, कोई बाधा नहीं। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो। न शोक है, न शंका है, न भय है, न इच्छा है, न वासना है, मौज ही मौज है। भगवान का संबंध संभालने वाला है, और आपका हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लड़ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मकान नहीं, जायदाद नहीं, छोरा छोरी नहीं, कोई बनावना नहीं, कोई लड़ना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। हम कैसे होना, हमारी क्या लड़ना बताओ। आपके व्यापार से, हमारे रुपयों से, तुम्हारे रुपयों से, हमें क्या संबंध है? हमें क्या संबंध? हमारे संत केवल भगवान निहाल जाओ भाई, भगवान का संबंध निहाल कर दे, जगत का संबंध पकड़ कर दे, इतनी बात है, लंबी जो बात है नहीं, इतनी ठीक समझे हम उसे संबंध के साथ जुड़ा है। या कलकत्ते मैंने कहा था, कई बातों याद रहेगा, कई वर्षों की बात, कई वर्षों पहले, कि आप लोग मेरी बात मानते तो हम फंस जाते, आप मानते नहीं हो, बड़ी कृपा है, हम फंसे नहीं, 12 वर्ष भी नहीं आओ तो याद ही नहीं आते। उस बात मेरी मान लेते तो हम फंस जाते, तो आपने बड़ी कृपा करी है, जो संबंध नहीं माना, आप बातें करते खुशी थे, ढूंढगढ़ में आदमी आए थे ईश्वर पर, तो उसे मैंने कहा प्रभु भाई हमारा ऐसा नहीं कहा नहीं आवेंगे नहीं, ये विचार हमारा नहीं है, पर हमारे राजित नहीं है, हमारे घर चोटी भी आप नहीं रखते तो हमारा मन राजी नहीं है, पर नहीं राजी हो गए नाराज हो आवेंगे नहीं, ये नहीं है, ये विचार हमारा नहीं है, पर हम राजी नहीं है, तो छोड़ देंगे तो हम राजी हो जाएंगे, राजी होना जाए फंसना है, फंसना है बाबा जी, फंसना है ये, पर आपका भला हो, केवल आपका कल्याण हो, हमारा ही कल्याण हो, तू हो जा सी, ये हमारी सहायता करे, हमें नहीं सहायता करेंगे, फिर हम साधु कहलाते हैं ना, साधु कुटुंब बड़ा होता है तो मृत समुद छोटा होता है, हमारे कितना कितने गाँव में समझ दे बताओ, हमारी क्या दशा होगी, समझ मानने वाला कई गाँव में समझ दे, हजारों आदमी में समझ, एक संतान महाराज चौथे पिछित्र में मारा मारी आई आज मर गए, खुले झड़ जाए खुले न झड़ जावे आदमी आ जाए, सोच जाओ है आदमी आ जाए, भेड़ हो जाए खुदा सोच हो जाए क्या आदमी ज्यादा हो गया, क्या भिक्षा से लेगी, ठीक बात है भिक्षा में जेल पहनगी, मर जाए तो चौखा जी है चौखा है, ज्यादा बढ़िया भिक्षा मिल रही गई जी, हम ज्यादा मर जाए तो झड़ जाए बोले पेड़ बड़े का वो नहीं पहुंच सत्र में ज्यादा आवे तो अच्छी बात, कम आवे तो अच्छी बात, अब तो मौज की बात ज्यादा हो सह कम हो, ज्यादा आवे हमारा तो फंसेंगे, कम आए तो दुख रोएंगे, वाहिगुरु के सत्य में ज्यादा आते हैं हमारे समझे कम आते हैं, अब वो लोग जैसे व्यापारियों का होता है वो कब ये कोई फर्क नहीं उसे मंदिर में, हमारे सत्य थोड़ा आते हैं तो क्या करेंगे रो रो रोने का प्रबंध है, ये रोने के लिए काम की चीज है दुख, मंदिरों में ये बात है, हमारे मंदिर में ज्यादा आवे तो ठीक है, अवकाश पास मंदिर में हो जाती है, और वहां ज्यादा नहीं समझता कोई लेन नहीं थे मतलब मुफ्त दुख हो जाते, सिद्धि सिद्धि और समभूतवा समत्व योग उचिते, सिद्धि सिद्धि और समभूतवा समत्व योग उचिते, अब योग कैसे रहेगा बताओ, हमारे आदमी में थोड़े दिन ठीक रहे, ज्यादा हो ठीक रहे, ज्यादा हो कमाओ, अपने क्या मतलब, अपने ज्यादा से क्या मतलब, थोड़े से क्या मतलब, अपने तो भगवान की बातें करनी है, थोड़े आदमियों में मार्मिक बातें बढ़िया होती है, ज्यादा आदमियों में बातें साधारण होती है, लाभ बहुत होता है। थोड़े आदमी होते हैं ना मार्मिक बातें होती बढ़िया, तो दोनों में लाभ है, हमें थोड़े आदमी में लाभ है, मार्मिक बातें हमें गहरी गहरी बातें सुने। अपने अपन है ये संसार को लेकर अपना अपन है ये बांधने वाला, परमात्मा को लेकर मुक्ति देने वाला भगवान है हमारे, हमारे भगवान है हमारे, भगवान है हमारे, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ भगवान हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे गुरु बात तो है सबके, पर दूसरा कोई ये नहीं है, ये नहीं है, एक तो है मेरे तो गिर सत्संग करना सुख है तो भगवान हमारे हैं, पर दूसरे भी हमारे हैं, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार मित्र हमारे हैं, तो मौज भरो जन्म और मरो, ये समझ में सही है भाई। भगवान का संबंध है जो बहुत जाए, हमारा संबंध और क्या है बताओ, भगवान ऐसा है कैसा संबंध है, अच्छेगा चले कर अच्छा नहीं तो अच्छा है, हमारी इतनी चला है, हमारी इतनी सत्संग है, चक्रदर्जी रह दिया में कहते हम बीमार हो जाए यार बोले नहीं तो कोई आवेगा नहीं, कोई बात नहीं कोई कहीं बातों के प्रेमी है, हमारा प्रेमी कोई नहीं है, वो घूमल मटर में कोई कोई दया आ जाती देते दे। हम गए थे बांकुड़ा तो शेर जी ने पूछा थे स्वामी जी सत्संग में, सत्संग बड़ा लाभ होता है, क्या लाभ होता है, रोटी सूख मिलती, रोटी सुख से मिल जाते प्रत्येक लाभ है, सैन ज्योति महाराज के पास में गए गमी चंद जी ने, तो महाराज महात्मा हुआ साहब अच्छा जी एक बोल रहे सैन ज्योति महाराज अच्छा जी महाराज महात्मा के पास लाभ है अच्छा जी आप महात्मा हो अच्छा आप महात्मा है अब रोटी सुख से मिल जाएगी भाई रोटी बन जाएगी रोटी बन जाएगी और बताओ गया भाई सुख से रोटी मिल जाएगी आप महात्मा हो गया ठीक है ठीक बात रोटी मिले सुख से इतना लाभ हुआ बताओ हम गए थे बांकुड़ा जब चक्रधरी साथ में थे चक्रधरी का सत्संग का लाभ होता है रोटी सुख से मिल जाती और लाभ तो भगवान जाने क्या होता है रोटी आराम से मिलती है कमरा मिल जाता है स्थान मिल जाता है जब जब आदर हो जाता है बस लाभ होता है प्रत्यक्ष लाभ है कैसी बोझ की बात है तो ये संबंध है सबका यही है व्यापारियों में यही है अपनी अपनी दुकान है हमारी दुकान चलती है ठीक कई कई मैं मैंने याद करो याद तो भाई भगवान ने करना चाहिए आप याद हो जाती जो है तो बात आई याद रहिए महाराज याद वंदन है भैया याद क्योंकि तो आपको जो याद होगा कई वर्षों की बात है आप बात मानते हैं कल कई बात मैंने कई भाइयों ने प्राण भाई छोड़ दिया तो आप अच्छे रहते, आप अच्छे रहते, ममता होती है ममता, अच्छी लगे सत्संग सुना दे, उत्साह था मन में, पान पराग छोड़ दिया, जद्दा छोड़ दिया, भक्त भाव छोड़ दी, कई आदमियों ने वो तो सब माई आती माया माताओं ने छोड़ दी, कई माया ने छोड़ दिया, गंगा का ले लिया पक्का। तो भाई अभी देखो आज मैं चाह रहे थे सब्जा पाना पाना दे खुश हो जाएंगे। ये सुबह भाई ये हमारे है, ये हमारी बात बताए हमारे है तो पढ़ जाए, तो बराबर से नहीं आवे तो हिंदी याद ही नहीं आते, ये भी आता वैसा सत्संग है। एक बाबा जी थे, एक जगह चातुर्मास गया था, एक माई ने बहुत सेवा कही, महाराज कब पधारोगे, ये भाई तुम्हारा बिना लिखा पत्र आ जाएगा तो आ जाएंगे, बिना लिखा पत्र आ जाएगा तो आ जाएंगे। जहां थे वहां सुना कि एक माई है बहुत भजन करती है, बहुत संसर्ग करती है, वो पौधार है ऐसा है। चलो भाई पत्र आ गया, बहुत अच्छा पत्र आ गया, जाएंगे तो संत लोग ऐसा संबंध जोड़ते हैं, समझे, बिना लिखा पत्र आ जाएगा जाओ। एक महीने कमल दी महाराज ओढ़ने के लिए, ओढ़ने के लिए जो चाहे जाएगा थोड़े कमल आपको ही देने है, बड़ी बड़ी रह गई बस अच्छी तरह उसको कमल को ठीक तरह रखे, आपको लेनी अपनी है ना ठीक रख तुम्हारी है, ये बंद है चीज है महाराज, चीज लाते समय जैसा नहीं ऐसा देते समय नहीं, ब्याह हमारे घर में भी लाएंगे चीज प्रेम से लाएंगे, देने लावे जिससे उसे प्रेम से देनी चाहिए, पासी कोई बिगाड़ नहीं हो जाए, खराब नहीं हो, व्यवहार सूत्र को सूत्र नारायण नारायण नारायण पैदा नहीं हो गया राम नारायण। आज संबंध में रहिए राम नारायण, संबंध रखो भगवान से, एक भगवान से।